dañu bëgg rek nga dox dox bu tey and ak wegu and ak wekk nga jëm ci moom ta baña daw du tey maye nañ nag boo bañee rakk raw la nga waaxu nag ta baña daw waati daalu sufoofi ak yemook sàppeya yemale sàppe dañ koo fonk lool ba yonent bi ak gaayu baax yépp bala ñoo taxawal julli dañuy wax yemale leen sàppe yi di ko fàttale lool ndax bëgg sàppe yemoo képp maanaam sàppe su njëkk si na dem ba fees bala ñoo tàmbali seneen te muy mbëgg ak mbëgg tànk ak tànk lépp tolloo watarku tasmiyati ak bàyyi wax bismillahi fil faridati fil faridati ci julli farata bu dee ci yoonu maal yi moom dañu sib nga wax bismillahi rrahmani rrahim ci boo dee julli julli farata bu dee naafule nag moom sibbu ñu ko ci wa zikru ak tudd yàlla baxda salaami ci gannaaw salmal ba mine salaati ci julli ga bil adkaari ca sikkariya alwaalidati aju rab mooy aju dikk ka xiraati aayatil kursi yi ni ki jàng aayatil kursi yi wa tasbih ak sàbbaal ga salaasa ñett wa salaasina ak fanweer wa tahmid ak sant yàlla ga salaasa ñett wa salaasina ak fanweer wa takbir ak tabar ga salaasa ñett wa salaasina ak fanweer waxat ni miati ak mot ne téeméer ba bi ci wax ne laa ilaha amul benn buur illallahu dara yàlla waxdahu moom rek laa sharik amul jenn aji bokkaale la hoo ñeel ko la hoo ñeel na ko almulku nguur ga wala hoo te ñeel na ko alhamdu cant ga waxoo te moom yàlla xadirul mooy aji àttan xalaa kulli shayin ci mépp mbir maanaam bokk ni ci ngëneelu julli boo sërmalee xeeti sikkar yi nga xam ne dikk na bàyyi ko ca ku baax ka nga def ko bokk na ci boo sërmalee nga wax astaghfirullah ñett yoon wax allahuma anta salaam wa minka salaam des na wax tabaarakta wa taalayta ya dal jalaali wal ikraam su ko defee nag nga jàng ayatul kursi yi benn yoon ndax li hadis bi wax ne man qaraa ayatul kursi yi dubura kulli salaatin lam yamnahu min duxoolil jannati ila an yamuuta anaam koo xam ne gannaaw julli gu ne da nga jàng ayatul kursi yi dara dox sa digante dara doxul sa digante àjjana mooy faatu rekk am na nett li bu ci boole qul huwallahu ahad ba tey ne da ngay boole kursi yoo qul huwallahu ahad bu ko defee nag nga def sàbbaal yi nga xam ne miin nañ ko mooy dañuy wax tuddee tasab daal lañ koy wax ci wolof ñu wax subhanallahi fanweeri yett teg ci alhamdulilahi fanweeri yett teg ci allahu akbar fanweeri yett mi téeméer manki benn nga motlee ko laa ilaha illallah wahdahu laa sharika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir faslun yukrahu def na sib ak duxaawu ñaan baada takbirat ihraami ci gannaaw kabaru armal gannaaw boo kabare kabaru armal bi laata ngay jàng fatiha ji diggante boobu sib ni nga difa ñaan wa fi rukoo ak ci rukoo ba ba toll ci rukoo dañoo sopp rek nga sàbbaal ñiki subhaana rabbi al azim wa bihamdi waaye sib nañ nga difa ñaan yàlla may ma nangam wa fi tashahudi ak ci taaye ja al awali ji jëkk taaye boo xam naroo caa sëlmal rek sib nañ nga ñaan ja te ko tudd bu jëkk rek waaye mooy taaye boo xam ne naroo caa sëlmale wa taxawudu ak ahudu billahi maanaam léem musul seytaane wal basmalatu ak bismillahi rahmaani rahim fil faridati julli farata julli farata sib ni nga wax ca ahudu billahi mbaa bismillahi julli naafle na mënees na ko ca wa sujood ak sujood xalal bisaati ci kaw ab tappi wal mindiili akub sarbet wa nahwihi ak nun roog moom wa xala tarafil kummi ak ca catul lafu mbubbu wa maanaam di julli bañ a taq suuf tax ngay sujjoot ci ab tampi wala b sarbet wala sa lafu mbubbu mbaa sa lafu kaala sib nañ ko lu may na nga xam ne foofa daa tàng nga bañ tàngaayu gaañ la wala dafa sedd boobu nga bañ sedd ba gaañ la su boobaam kenn du ko sib waaye boo ko defee ngir bañ a taq dong moom ñu sib ko wal irtifaatu ak geestu li xëyri daroorit ñellu du lor di julli di geestu moo xam ne nga geestu ci wet ndeyjoor mbaa wetu càmmoñ ba tee loolu sib nañ ko waaye na soo wañal di ko ba say tànk sax wañal di ko wan ganaaw xibla nag su boobaa mu yàqu noonu wa tashbiikul asaabihi ak ràbbale baaraam ya wa farqahatuha ak seenug foq di julli di ràbbale say baaraam mbaa ngay foq say baaraam ba tey sib nañ ko wal xabas ak foye bi xaatamihi ci jaaroom ba aw bi lixiyati yi wala ci sikkimam ba di julli di foye sab jaaro mbaa ngay foye sab sikkim mbaa di foye leneen sib nañ ko wa taxmiidu basarihi ak gëmbal jisam ba julli di gëm ti amul sabab manam ba ñoo xol lu arab amul lay bëgg fatte ba dara nga jekk jekk gëm rek loolu sip nañ ko warafo ak yëkëti ci samba ila sama jëm ci asaman di julli teen di xol ci asaman saytam loolu sip nañ ko ay sopré moy ngay xol fa nga xamni fa nga na dupp sa jëj bo di sujjot dañ ko yesso won legi wa damul qadamayn ak tanke yaari ndegu ya manam di julli seseli señari tank ba mel dañ la jeng lolou patay sim nañ ko ñu bëgg nga yang ñaar tank ñu soré ba wa dhuhya di ak tek loxo ba halal qashirati ci ko saliyet ga tek sa loxo ci saliyet ki woon wax jatu lolou batay sim nañ ko wa tahdisu nafsi ak waxtaan ak bakkanam bi umuri dunya ci biir aduna manam di julli ci xalaat lu jëm ci walu aduna patay sip nañ ko waye nak so dewe dem ba xamato dara dara ci julli gam day yaqko waye li fay yaangi xam dara ci julli gam nak mom su tiyaba moy manki rek ndax la nga tewlu kep lañ lay fay waye nak yaangi xam la ngay def rek kon mom julli ga baxna ci sharia wa hamlu shay'in ak yanu dara moy def dara rek di kumbin ci lafu bubu aw famin wala gemin di julli def ci sa lafu bubu ba ci sa pos ba ci genn wet ci say wet ba ci sa gannaaw ba ci sa chamoy ba ci sa ndeyo ba da lo xamni mom sam xel mëna ci jax jax sam xel ci nek bo lay jul lolu sip nañ ko mo xam xaliss la mo xam leneen la dal du na la jax jax sam xel rek tagol ak mom bala nga julli la nga def ci gëm gi nak mom bu la tay mëna wax baati balu melni tangal nga xam day sey nga ko mbuy ci melni lek mom day yak julli gi lam wax na sip nañ ko yam ci moy la nga xex day melni ab deureum baaw xeer nga xamni mom nekul luy ruy tok nak agul ci man la tay mëna wax arafi sal koy so baba sip rek lay doon waye ba agge ci doon ak lek ba ma teela mo xaraf yi mom dal li bëgg yaq wa salatu ak julli bi tarikh man ci yoonu ko xamne yamru dana romb ben yedd yi digënté yaari loxom manam di julli fo xamne woor na leen aw yoon la wo xamne amna ko fi romb ba amna ñu fi romb yow bëgg bo lay julli nga julli fo xamne du yoonu kenn kenn du faaw ba lu ko faaw lu gëtt lay doon ay fekk aw yoon nga difa julle sip nañ ko dëg am ko feneen waqtu burqusi ak ray aw fel wal qablat ak aw teñ fil masjid ci bir jakk ji bir jakk bëgguñu ngaray fo fel mbaaw teñ tax dañu bëgg jakk ci ñu fonk ko selal ko lol dañ ko jégué faslu li ab dog la day leral yi nga xamne ñoo yaq julli nak ci dog bi yu bëgg dugg tabutul dana yaqo as-salatu julli bi tarki shartin ci bayyi ben shart min shara'itiha ci ay shartam ma ha qudrati andak man muy atan muy man alayhi ci mom yene shart yi nga xamne muy shart julli ik la bu hadas ak la bu qawas ak jublu qibla ak sang awra yoyé bo ci xamne man nga ko bu nopi leg defoko rek julli gi daldi yaqo amna taxale nak ndax amna ci yo xamne mom bu fekke fatte tax defo len melne ñak julli wali sobe boko faté bu julli wali sobe du ko té bax wala ñak sangawra la bu hadas dal mom moy ki nga xani boko faté won tam mom du tax julli ga bax niki faté japp ba faté sangu farata té wax nañ né ba bok lu léral né su waxtu jotté bok ba jeex té amo fa loola dé du ndox lo timé koku julli wacc na la té do ajo nga diko fay ko li wagul rek moy bo de julli bay ben sartat julli rek te ya ko tay man nga ko julli ya ko wo bi tarki takriyat ihram ak ci baye kabaru armal aw niyyati wala yene aw khayrihima wala kullu ñom ñaar min arkanha ci ay ponkam tay boko tay bay ben farata ci farata julli rek tay ko le da ngay fo ndax ne nga neway julli xamna li farata nga tay ko bayiko ya da ngay fo su boba julli gi day yaqko wo bi tarki sunnat ak ci baye sunna wahid budi ben hamdan ci tay ala ahadul qawlayn ci ben ci yari wax ya am nañu ne sunna soko baye ta tay ko julli gi day yaqko am ñu ne dedet du yaqku nak mo gëna woor melne ne am ñu wax ni nak bo sabantale sunna bu bayiko mo sabantal farata bu bayiko ñoy mo day yaqko ay wax ci gëna woor dal moy baye sunna mom du tax julli gi yaqko donte yaqku tay wa bi kalaaji ak ci wax li xeyri islahiha ñeel dul defal julli ge ene bo waxe wax jo xamne defal julli ge taxut doon taam ku la ca forcé ba wax bu ramut ñak nek nga julli da nga seen gumbu guy bëgg daanu ca pax mo ba ci sawara wa nga xamne kon war nga wax ndax soyu bakam ba tuté julli ga mom yaqku bu waja ayo ci dafa julli ga nak mom duko tax yaqku melne ngay sabbal sey liman fekk bu mëna joom balu mel nonu wa bi fihni ak ci jëf al kaseer ji aji bari min khayri jinsi salat ju bokul ci xéetu julli kal machine ki dox al kaseer bi aji bari bi khilaf al qalil ci wutek aji neew jiddan lol kal machine ki dox li sutratin jëm ci satir aw furjatin wala ab yor yor moy ab yaatu yaatu patay budé julli jëf ci julli ga jëf ci bari ci ci bokul mu yaqku niki dox bokul ci xéetu julli budé julli dox dox bu bari donte moy xibla julli ga yaqku waye dox bu neew lol ci biir julli ga du ko yaq sañna bu seené lu melni poto lu mëna nek satir mu dox touti dem def ko satir ba seen ca sappé sa ci kanamam fu mëna dugg mu dox dox bu neew dugg ci lolou du yaq julli ga wal khamsati ak bes aw yaram wa haqqil jasadi ak wok aw yaram batay di julli di bes aw yaram ba nga julli di wok aw yaram su fekke ni bari wul lol kon du yaq waye su bari lol dañ koy bolé ci jëf yu bari di bokk julli gi mu dal yaq kon jappal ne julli bes aw yaram ak wok aw yaram su fekke ni bari wul di yaq julli ga waye bu bari lol dal yaq julli ga dañ koy bolé ci jëf yu bari yu bokul ci julli wal aklu lek wa shurbu ak nan mubtilu aj yaq la julli mutla xam ak lu man di dikke manam julli lek ba julli nan mom faaw julli ga yaqko mo xam ya ko tay mo xam teyo ko ci wax ji gëna wo dal mom moy faaw de yaqko da am nak ñu wax ne bu fekke teyo ko da nga joom rek du yaqko ba bala yaq sax nga bol yaar yep lek nan yaar yep waye bo defon kenn ko baye kenn ko am nay tekkale wa bi siyadati fi'lin ak ci dolli jëf min jinn ci salati ju bok ci xéetu julli ga xam dañ ci tay aw jahlan ba ci reer muy ak umple mutula xat ak nu man di demé manam bo dé julli yok ci julli ga lo xamné ci xéetu julli la bok sax way ya ko tay xam ko ngay fo ben ngay julli tay ko ruko ñaar yoon ba su jot ñaar yoon lo xam nga né fo rek la ba sax ñak xam tax nga def ko ana bo do julli tay ruko ñaar yoon wax ñak xam mo nga tay ko ñoy mo faaw julli gi da yaqko wa sahwa ak ci ndum de en ka tura ndem bari na manam ba tay bu fekke la nga yok ci julli ga ci xéetu julli la bok waye la ngoy ñak tay yépp te wut da bari wala ñoo waxon ne ak na ko leer sax fara ak julli bo joomé ba yok ci ben rank dom bu ko tax yaqko lay tax mu yaqku dal moy nga joom ba yok ci julli ga di mu rakk yu tollu julli ga melne tisbar boko don julli joom ba def ko juroom ba juroom ben ba juroom ñaar bu ko tax yaqku waye boko tolonté mu juroom ñet nak mom bobu lay yaqku suba itam ñaar la bo joomé ba yok ci ben rek bu ko tax yaqku waye bo ci yoké ñaar nak mu tollu ay rakka muy ñent nak mu yaqku kon jappal ne bo joomé ba yok ci julli ga lo xamné xéetu julli la waye da bari bari wayu di bu rakke ñaar ci nga ko far su boba la yaqku bu lol nak ngi sujjo rabbana salam waye du yaqku ma tax bu di wo mo bari ga rak xataani moy ñaar rak fi su fi ci suba waan ba fa rakka ak ñent rak fi dhuhri ci tisbar wal hasri ak takusan wal hishay ak ge su bo ñaar dong la bo jowe ba def ko ñent bu yaqku tisbar takusan ge ku ci nek ñent la bu so juume ba def ko juroom ñet kum ci man don rek bu yaqku mu dess nak ci bis bi nga xamne ñett rak la mom dañ ci awuté am ñu né bo ci yoké ñaar rak rek mu suba ñoyé mo mu dal yaqku am ñu né dédé mu ngi melné jili ñett rak yi bala yaqku rek nga yok ci ñett rak ani wa man salla ku julli salatan julli ta matan ku aji mat ata gu dikki na hala nizamiha ci nosinam wa wala ci teralinam wa wa huwa tamam la ya'rifu du xamé al farda farataja min as-sunnah ci sunna sa wala sunnata du jage ni sunna sa min al-mustahab ci lañu sopp taxi da waxes na ne inna salatahu naka julem ga batir aj yaqula wa sahih way wax ci wor moy anaha naka mom sahihatu aj wirna it akhasan dem jelena wasfaha melaw wa han halim ci aj xam ko xamne man na julle dañu wara julle ci zahir nga xamne mom du bayyi dara ci farata yak sunna yak dara mum dal bu julle bu nopi do xebat na bu julle ci kenn wet waye nak taxul mu xamé farata ak sunna lu ñu sopp ak dara ci lu mel non lañ ca wote am ñu wax ne du bax tax ñak xamé farata yak sunna yak atté wax ju gëna wër nak moy dana bax kay ndegam da fekk borom xam xam bu xol na muy julle mu roy ja ba borom xam xam ne ko defal nangam mu xam nona di wéy ci nona wax ci gëna wër moy waw ak julleem dana bax ak yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam da waxal ne sallu kama ra'aytumuni usalli julle len rek ni ngeen ma gisé may julle kon nak japp nañ ne ku mel ni julle warna bax tasu ni ab dog la sujudu sahwi sujudu jamoj sunnatun sunnana di naq ci sunna ngir wañi sunna mu ak def ci suñu fedd bi min sunna islam ci sunna julli su jottu jamoj dana leral moy lan nako waral nak moy nga jumba wañ ci julli ben sunna bu deugur ba ñaar ba bok sunu wayef yi nga bay nga wañ ci ñaar ba lopp ñaar tak bi dal mom moy sunna yi fedd li baye ci ben kep mom du taxa sujjo lumay yalo biral mom kenn bu ci nek ben nga waye sa yoko baye rek amna sujjo bo ci sujjo lu wess na yalo biral mom budé ben sunu kep nga baye mom du aji wo sujjo tax bo baye ñaar nak mo xam ci ñu fedd la mo xam ci ñu wayfal la ñu fedd lu duté ñu digal la sujjo wa hiya ñom sunu ñu fedd li samaniyatun jurumet lañ sunu yu deugari mom jurumet la qira'atu ma siwa umil qur'ani jang lu bokut ak fatiha wal jahr ak gidan wal israr ak yanu wat takbir ak kabarga siwa takbir ihram ndare kabar armal wat tahmid ak wa subhana allah liman hamida wat tashahud ak tayyib al awwal ba ejjek wal julus ak tayyib al awwal ba ejjek do ho ñel tayyib bobé wat tashahud ak tayyib al akhir ba ejj majur sunna yi fetli ko moy yi sar ngay jang ci gannaaw fatiha ci rak bu ci ak bu ñaarel ba bok lu wacc aw sar niki laye ba ñaari laye sunna su fetli kula biral ci fañ ko diglé sunna su fetli kula ak yelu ci fañ la ko digalé ak bepp allah akbar boy wax te bok tak ba ngay jekke muy kabar armal mom farata wa waye bok tak mom nak sunna su deugar la ak wax ga samih allah liman hamida sunna su deugar la ak taye bu jek akup jataayam ak taye bu mujj akup jataayam lolou moy sunna yi nga xamne yu fetliku lañ wala sujooda ye sujood li tarki sunnatin ngir baye sunna ghayri muakkadatin sudu sun fetli sunna so xamne ken fetli wuko mu bo ci baye ben dong du aaji wo sujoodal katak bi nit ab kabar wahid bi ben khairi takbir ihram bi kabar armal manam ben allah akbar bokut ak armal bi da xam sax sunna bu deugal la wax nga ko legi waye baye ko ben baye ci ben dong du aji wo sujota faaw nga baye ci ñaan balu ko dal ko sujota ne mom sax sunna bu deugal la nekul bu woyof wala al tarki fadilat bi jage ngir baye ngeneel ka xunoot mi ki xunoot fi su fi ci julli suba baye ngeneel ci julli kep du taxa sujoot melne baye xunoot rek lolu du taxa sujoot fay sajjal dem sujoot na lahuma ñeleen ñom ñaar batar ko ni yaq salatu ci dem nga de na sax baye ben allah akbar ba baye ngeneel bu la taxé sujoot xawl salam julli ga dal yaqum wala li fariidat ni tagge ngir baye farata ka takbir ihram ni kabar armal manam baye farata du taxa sujoot ndax bu sujoot mënu ko defal mene bo baye won kabar armal ba nga baye jang fatiha ki mel non sujoot mënu ko defal aw li siyadati khawlin wala ngir doli wax khayri mubtilin jul aji yaq li salati ñe juliga kan kalaam bi niki wax al khalil ji aji neew sawon ci ñumte aw fi ni wala jef khayri mubtilin jul aji yaq ka siyaret rak hatin niki dole abraka fi rubahir jul ñe draka sawon ci ñumte su fekke da nga wax wax bo xamne teyoko niki wax ju neew rek jo xamne ñumte tax teyoko mom du yaq juliga li bëgg wax nak moy doko sujootal ay wax ci gëna siiw moy dang ko sujootal sa yo julle rek ciwum ba wax te wax ja bari wut julli gëna yaq ci wax ja waye dang ko sujootal mom li wax ni nak moy do ci sujoot batay bo dé julli jëf jëf jo xam da bok ci xéetu julli nga yok ko ca te bokku ci la yaq julli ga mel nga yok ben rank ci lig ñent rank di waxe moy du aaje wu sujoot waye wax ji gëna wor moy akay dang ko sujoot bu yokke ben rank ak go ci tolonti ci liga ni nga xawon ci gannaaw nga sujud bax salam ndax am yokku la ni waxe nak mom moy do ci sujudante wal insirak ak wal batiku al qarib bi aji jage min salat ci liga sahwa ci ñumte bo le jibe yak nga melne ku baye julli gi rek fatte wax assalamu alaykum waye gaaw nga ko fatliku ngay togaat ba jek dal di wax assalamu alaykum rek mu dal di bax wa mahallu sujudi sahwi be degu sujudu jamoñ ba mukhtalifun aji wote la ndax fa siyadat dolen la faqa dong yes do no sujud la hañal ko baan salam ci gënaaw salmal wa naqsuti wañi mom faqa dong aw naqsu wala wañi wa siyadat ak doli yes do no sujud la huma ñeleen ñom ñaar xam la salam jëk salmal ñe no sujudu jamo tan koy defé day wuté tax bu fekke da nga yok kessé yok dong mom ci sa julli kon sujudu jamo bi da nga koy def gënaaw bo julle ba tay bu salmal wa motax ñukoy tuté baan salam da nga ngay bayyi ba julli bataay bu sulmal bu noppé bu fekké da nga wañi kessé nak wala nga bolé wañ ci gën yok ci wét nak ñom ñoo bokkaati da ngay sujjoot xamul salaam manam bo julle bataay bam dess wax assalamu alaykum fofu ngay sujjooti sujjootu jamo ji del baam wa taay ji nak doora sulmal wasifatu mo melon wa sajidata ñaar sujjoot la yu kabir dana kabar la huma ñeleen ñom ñaar ci daayif ma seenu tambali wa rafi'at sikki ga min huma ñom ñaar way waxe tamit baam attacho way waye duk tamit baam attacho hoda tayeja fil xamna ci sujud bu xamla ba suma yu salim top do la salmal bu degge ci sujud ci may da xamal ne du ben ñaar lay doon li digale jek salmal bala nga salmal da ngay sujud ñaar sujud du boy seug sujud nga wax allah akbar boy sikki nonu bu ñaar sujud ni jeexé na nga am xamla salam la da ngay baam wa tay do la salmal ndax dañu bëgg salmal bi top tay motax taxam ba salam sax lolou lañ ci tam ñu bëgg sax ba salam bo sujooti ñaar sujoot ñi nga baam waar taaya ja sulmulaat doole ja fa in saha ndem jum na alma moom ma moom xalfal imaam ci gannaaw ilimaan fa in al imaam nag ilimaan ba yaxmiluhu dana ko yenu xan xoolis ko nee na bo ànd ak ilimaan la nga jota ànd ak moom moom soo ca juumee loo xam bu la ñëw dong mu aajowu sujoot kon ilimaan gàtt na ko du aajow ngi sujoot mel ni nga ànd ak ilimaan di fàtte wax allahu akbar bàyyi ko ñaar yoon bàññat lool bu la ñëw dong mu aajowu sujootal waaye bo ànd ak ilimaan gàtt na ko waye sumu dana war al ma'mum sahul imami jamo juk iliman ba waye lam yasu ak donte jumut ma ho and ak mom wala hadrat teewut sahwa ho jumum ga batay nak neena iliman bo xasse and ak mom rek sujud jamo bu ko war dal lay wax donte sax lam jum bay sujud fekki woko dal ko rawe du te da nga xass nga ci julle lu wattu barak rek mom sujud bu ko war rek war la bu la rawe nak mom buy def khabl salam man nga and ak mom waye buy def khabl salam ngay bayyi ba fay li do rawe ba nopi aw kay do la def nak baal salam ba fasul li ab dogla salatul jamaati julik mbolo sunnatul sunnala mu akadatun suñu fetale neena julli farata yi nga julle ko ci mbolo sunna su deugar la te yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxte ngene lu reere waxne salatul jamaati afdalu min salati ahadikum wahdahu bi 25 juz'an wa fi riwayatin bi 27 darajatan julik mbolo mo gën julik kenn ci yeen mom dong deugene nako ñaar fukki xaj ak juroom ba bok ñaar fukki degeere juroom ñaar ndax na net li wuté wala yahsulu am fadluha ngeneelam la illa bi idraki rak'atin dara ci jottuk abranka bi sajdatayha andak ñaari sujootom ñaar dina bala nga am gëné lu mat nak ci julli mbolo ga nga fekk ci rak bo xamné mat na sukk ndax fekk nga ñaari sujjoot ña fekk nga ru ko ba fekk ñaari sujjoot ña lool boko défé am nga gëdelu mbolo ma du té nak ka fekk rak yépp mo lay ëpp leen gënël tamam abdraka ha ko xamné jot na rak bobé lay su lexo dé diko ñël ay yu hida bu baam ko fi jamaati ci am mbolo oxra manen ina bo xasse ñew ci julli mbolo ba fekk ci ben rak mat kon jeexna do mëna baam waat ci benen mbolo ndax dama bëgg ngéné lu gëna bari wal jamaahatu mbolo nak isnaay moy ñaar fa saahidun top lu ko upp ina mbolo julli mom moy ñaar ak lu ko gëna bari am ñu nak ñaar ñu doon ci sax kenn ka moy iliman ba ak kenn muy ñaar du ko téddon mbolo do am nañ ci wuté waye nak fekkone kenn ko iliman dara ci lu mum ñepp ma sa ci ne taxawu taxaway mbolo bu julli won mom dong te bu ande ak mum julli mu yeñar teewul am ganeel ndax loolu natul leen ko liñuy deng deng kay di ci am ko deng deng kay di ci wuté moy kenn ko xam nekul iliman dara ci nga and ak mum julli ndax dana tax nga am ganeel mbolo det o man salla ku julli wahdahu mom rek aw la bu drik wala jotul xal imam and ak iliman ba rak xata abrak kamilatu bi ajmat fa inna lahu naka ñeel nako ay yu hida bu baamuko fi jamaatin ci am bolo ina bo julle yow dong wala ñewul nga ci and ak mbolo mu waye amu ci sax matu rakka kon bo gisate mbolo mu julli man nga baam wa julli ko julli won tax nga am nga del mbolo aw maha wahidin wala and ak kenn ma'muman bir mu muy maamom nawiyante aji yene bi zalika ci lolé at tafwida joyal mbirma jeme ci yalla ba nga ne fetele mbirma yalla ci santu inkar ak dem nek na til ka salat gogi julli ghayrul mahribi du timis di lu bokku tak timis wa kasani kini al hishaw ge ba xadi wetrin ci gana wetar sahih ji aji wer neena donte kenn nga ci sax muy julli man nga and ak mom rek baamu waat waye boy baamu waat nak yow yaay nek maamum manam ka nga xamne julle gudon moy jite yow da ngay melne da ngay nafile kesse te kon bo jite koka mom du baxle ngay bayyi ka julle gud mom jite nga and ak mom baamu ko defé nga fétale mbir mi yalla ne ko yalla man julli wonna te maangi baamu waat ko ci def mi sa farat rek baxna waye maangi baamu waat dal mom nga xam ngeneen ne be aji won ak julli ngay baamu bañ nek timis ndax timis mom bu xasse jul tam bax dok sañu baamu ci mbolo gi repp ngeneen dañ koy aaye gay itam bu fekkee wetarago man nga ko baamu ngir ngeneen waaye bu xasee wetar tag ci nag moom bay tañi bañ nga baamu ko ngir bëgg ngeneel rek ndax li yonente bi ne woon ijxalo axira salaatikum min alleyl witra seen julli guddi mujjal leen ko wetar te wetar nga ba noppi loolu moo tax duñ bëgg ngay baamu waat gee ngir am ngeneel lim la wax léegi nag moom doonte kenn la koo xam du iliman dara ci nit te julleegul rek man nga ànd ak moom moom mu jiite la yow ngay baamu sa julli ndax nga am ngeneel moom jooju wax la ànd am nañ ci wóote am nañu ne bu dee kenn rek koo xam ne moom nekkut iliman dara ci boo àndeeg moom baamu du la tax am ngeneel mbooloo wa man koo xam ne uqiimat taxawalees na xalihi ci moom til ka salaat goog ye julli waxute moom til masjidi nekk na ci jàkka ja fa indaho naka moom laa yab da du sañ a tàmbali bi til ka salaati ci googee julli wala xiriha du caagir gul moom fardan mbir mu muy farata aw nafl wala muy naafila neena nag su fekkee ne yow julli nga julli nga ko ba noppi ba am ci ngëneel nga nekk càkk ji nag ñu li xaabal iliman jëmbi julli googa julli nga julli ba am ci ngëneel ba noppi dangaa nekk càkk ji ñu koy li xaamalal iliman da bu fekkee ne amu goy ci woon ngëneel moom da ngay daal di ànd ca baamu ndax nga am ngëneel ndegam yaa ngi jàkk ji daal moom ñu ngi xaamal iliman ak julli te julli googu julli nga ko noppi yow te am nga ca ngëneel boole ci mboolo nga ko julli say boo jàpp ci say bëkkan génn mel na kuy bari waaye doo fa sañ a tàmbali geneen te doo sañ a ànd ci googa fas lu ni ab dog la shurutu imamati sarti jite ci sartu juroom ñent la ki jite am na juroom ñent sart ak awalu bu jëkk ba ak taharatu moo di ak laab fala tasihu duir imamatu man jitu ko xamne salla julina muhdisan bir mu ngi aji tojne mutahammidan tay aji tay bolé ja yene ki jité bala ak jité bu baax mu am ak la waye bu ko tayé jité te fekk jappul ba sangul farata amutu la day yaqulé ba nopi manam mo xamne day foré ak juliwut waye légui ñom jité tam dañuy yaqulé su fekkon nak da jappul ni mom laatna ba tax mu jité boloma ganna ba nak mu julé bu sel mu dara fatlikou ni ah mom kat amewon nam tej su boba mbolo bax la nañ ben mom rek modul bax la kon tay ga rek mu yaq jité waye bu ko tay jité len noné ngi japp ni am nak laap bu sama dem do la xamni amatu laap mom rek moy wara julli waat ganna bu wuté laap waye mbolo ma ñom bax la nañ atani ñaar bi allah yakona moy mbaña nek ma mom anti ma mom fa ma ñu xata da ko roy bi mas bo xé ci ku ñu raw aw ma mom wala ci ma mom aw bi ma mom